چاروں جانب ہے جشن چراغا میرے سرکار آ گئے, آ گئے ہیں میرے سرکار آ گئے. چاروں جانب ہے جشن چراغا میرے سرکار آ گئے, آ گئے ہیں میرے سرکار آ گئے. دونوں عالم ہے رش کے بہارا میرے سرکار آ گئے, آ گئے ہیں میرے سرکار آ گئے. چاروں جانب ہے جشن چراغا میرے سرکار آ گئے, آ گئے ہیں میرے سرکار آ گئے. آم نبی کے گھر آنگن میں داری حلیمہ کے دامن میں, آم نبی کے گھر آنگن میں داری حلیمہ کے دامن میں چھائے ہیں ابر بہارا میرے سرکار آ گئے, آ گئے ہیں میرے سرکار آ گئے. چاروں جانب ہے جشن چراغا میرے سرکار آ گئے, آ گئے ہیں میرے سرکار آ گئے. عرش بری پر دھوم مچی ہے, فرش پہ ان کی بس سجی ہے, عرش بری پر دھوم مچی ہے, فرش پہ ان کی بزم سجی ہے. روشن ہے کوہ پارا میرے سرکار آ گئے, آ گئے ہیں میرے سرکار آ گئے. آم نبی کے گھر آنگن میں دائی حلیمہ کے دامن میں, آم نبی کے گھر آنگن میں دائی حلیمہ کے دامن میں چھائے ہیں ابر بہارا میرے سرکار آ گئے, آ گئے ہیں میرے سرکار آ گئے. چاروں جانب ہے جشن چراغا میرے سرکار آ گئے, آ گئے ہیں میرے سرکار آ گئے. ذکر ہے ان کا کوہ دمن میں, پھول کھلے ہیں سوکھے چمن میں, ذکر ہے ان کا کوہ دمن میں, پھول کھلے ہیں سوکھے چمن میں. ذکر ہے ان کا کوہ دمن میں, پھول کھلے ہیں سوکھے چمن میں, مہکے ہیں جنگل بیابا میرے سرکار آ گئے, آ گئے ہیں میرے سرکار آ گئے. چاروں جانب ہے جشن چراغا میرے سرکار آ گئے, آ گئے ہیں میرے سرکار آ گئے. آج جہاں میں خلق کے سرور چھاپ محشر ساقی کوثر, آئے جہاں میں خلق کے سرور چھاپ محشر ساقی کوثر. بخشش کا ہو گیا سامان میرے سرکار آ گئے, آ گئے ہیں میرے سرکار آ گئے. چاروں جانب ہے جشن چراغا میرے سرکار آ گئے, آ گئے ہیں میرے سرکار آ گئے. رب کی ان پر خاص عنایت, ان کے سر پر تاج شفاعت, رب کی ان پر خاص عنایت, ان کے سر پر تاج شفاعت. رب کی ان پر خاص عنایت, ان کے سر پر تاج شفاعت. مغموم ہوئے ارشاد میرے سرکار آ گئے, آ گئے ہیں میرے سرکار آ گئے. چاروں جانب ہے جشن چراغا میرے زمین پہ غام یہ لائیں، حور و ملک یہ نغمہ سنائیں، روح لمی پہ غام یہ لائیں، حور و ملک یہ نغمہ سنائیں، روح لمی پہ غام یہ لائیں، حور و ملک یہ نغمہ سنائیں، چمکا ہے کوہ پارا میرے سر کا دے، دیکھو چمکا ہے ماہ کعبہ، دیکھو چمکا ہے ماہ کعبہ، میرے سرکار آ گئے، آ گئے ہیں میرے سرکار آ گئے، چاروں جانب ہے جشن چراغ، میرے سرکار آ گئے، آ گئے ہیں میرے سرکار آ گئے، جشن ولادت مل کے منائے، محسن ان کے ہم گن گائے، جشن ولادت مل کے منائے، محسن ان کے ہم گن گائے، جشن ولادت مل کے منائے، محسن ان کے ہم گن گائے، ہو گئی ہے صبح بہار میرے سرکار آ گئے، صبح